tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 października, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Na zmianach zyskają pasażerowie korzystający z połączeń na trasie Warszawa-Łódź. Papież włączył w poczet świętych 35 beatyfikowanych, w tym 30 brazylijskich męczenników. Cake Festival Poland. W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym trwa impreza, na której można oglądać torty. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Na zmianach zyskają pasażerowie korzystający z połączeń na trasie Warszawa-Łódź. Państwowy przewoźnik uruchomił tam nowe połączenie. Kolejarze wprowadzili też kilka innych zmian, które utrudnią poruszanie się po kraju. Z utrudnieniami muszą się natomiast liczyć osoby, które korzystają z pociągów między Poznaniem a Warszawą. Z powodu remontu składy będą nadal jeździć objazdami. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, to samo dotyczy linii Warszawa-Lublin. Pociągi jadą zmienioną trasą przez Łuków. Na odcinku pomiędzy Lublinem i Dęblinem jest zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia czekają też pasażerów korzystających z tras w Małopolsce. Na odcinku Kraków Główny Wieliczka, Kraków Główny Lotnik oraz Kraków Główny Zakopane częściowo będzie obowiązywać komunikacja autobusowa. Mirosław Siemieniec podkreśla, że wszystkie informacje znajdują się w rozkładach jazdy. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na kursowanie pociągów, które są naniesione na rozkład jazdy. Rozkłady jazdy, które są ogólnie dostępne, podają czasy przejazdu, które są obowiązujące. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do grudnia, kiedy to zostanie ogłoszony zimowy rozkład. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Papież włączył w poczet świętych 35 beatyfikowanych, w tym 30 brazylijskich męczenników. Franciszek odprawił mszę kanonizacyjną na placu świętego Piotra. 30 brazylijskich męczenników zginęło za wiarę w 1645 roku. Zostali brutalnie zamordowani przez holenderskich kalwińskich żołnierzy. Franciszek kanonizował też trzech chłopców, którzy zostali zamordowani na początku XVI wieku w Tlaxcala na terenie dzisiejszego Meksyku, bo walczyli z bałwochwalstwem. Byli pierwszymi męczennikami Ameryki. Franciszek podczas mszy kanonizacyjnej powiedział: życie chrześcijańskie, pozbawione miłości do Boga, staje się ciałem bez duszy, wyzutym z etyki, zbiorem zasad i praw, przestrzeganych bez żadnego powodu. Papież dodał, że kanonizowani dziś święci, w tym wielu męczenników, powinni być przykładem dla wiernych, bo nie wahali się oddać życia za miłość do Boga. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Cake Festival Poland. W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym trwa impreza, na której można oglądać torty. Prawie 400 tortów, które można nazwać dziełami sztuki, i wszystkie biorą udział w konkursie na najpiękniejsze wyroby. Do rywalizacji stanęli tylko zawodowi cukiernicy, ale nie tylko zawodowi cukiernicy, ale też amatorzy, w tym dzieci. Ci, którzy nie czują się jeszcze na siłach, by wystawić swoje dzieła mogą poćwiczyć upiększanie tortów na warsztatach. Bardzo pracochłonna. Dużo czasu trzeba poświęcić, żeby te dekoracje zrobić. O, widzisz, tu sobie zgina mnie, całą tą skropkę, i najlepiej to zrobić jak najszybciej. Pozwól wujek Łukasz poprawić, dobra? Ale dziękuję ci bardzo. Należą się brawa tu, nie? Dziewczynie, pięknie. Pani próbowała swoich możliwości. Tak. Chyba nie jest łatwo zrobić takie dekoracje, jakie artyści praktycznie robią. Nie jest łatwo. Jest naprawdę ciężko. Trzeba mieć do tego ręce po prostu. Ja się tego uczę już od 5 lat. Na górze z czekolady plastycznej zrobię sobie taki rancik i do środka wsadzimy owoców. Także ogólnie to jest dosyć fajna, prosta sprawa. Szybko się robi, a wygląda smaczniusznie. Impreza potrwa do 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Będzie pochmurno, ale przez chmury przebija słońce. Wszędzie bez deszczu, na termometrach od 16 stopni w Trójmieście do 22 we Wrocławiu. Na pozostałym obszarze przeważnie 17-18 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung za 2899 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Masz kupon Sodexo? Zastanów się, zanim go użyjesz. Zastanów się, jak oszczędzić więcej. Bo w Lidlu z kuponem Sodexo zyskasz więcej dzięki specjalnym cenom i rabatom. Szczegóły i regulamin na www.lidl.pl. Witam Państwa. W tym miesiącu zaskakująca poprawa aury. Spodziewane. 2 razy więcej słońca. 2 razy wyższe temperatury.

Słownik muzyczny. Witam bardzo serdecznie, Hirek Wrona. Dziś druga część audycji o płycie Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Rozmawiam z Pawłem Brodowskim. Dzień dobry. Cześć, Hirek. Wojtek Olszak, dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie 50 lat temu, w październiku 1967 roku, została ta płyta wydana. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas. Paweł, czy możemy użyć takiego sformułowania, że płyta Dziwny jest ten świat była pierwszym albumem fusion w Polsce, czyli Czesław Niemen połączył rock z soulem, z jazzem? Ja bym tej płyty nie nazywał fusion. Fusion to jest określenie, które zaistniało na przełomie lat 60., 70. i bardziej w stronę lat 70. Michał Urbaniak tak nazwał swój zespół. Wtedy to pierwsze lata 70. To był okres właśnie wybuchu muzyki fusion, które poszło od Mahavishnu i Milesa Davisa. Ale to mnie się kojarzy z terminem art rock. Przedtem był rock and roll, ten polski big beat, taki trochę okres infantylny, szablonowe piosenki były, a tutaj nastąpiło otwarcie, bo na płycie Dziwny jest ten świat. Obok zespołu stricte rockowego pojawia się Chórek.

ale także pamiętam, była taka fantastyczna płyta Little Richarda. Tak. Little Richarda, który jeszcze żyje, który wtedy już nie śpiewał rock and rolla, nie było tego Tutti Frutti jeszcze, czy Long Tail Sally, ale muzyka soulowa i to po prostu porywa, nie pamiętam, najgorzej, że zapomniałem tytułu tego long playa, ale to w kółko tego słuchaliśmy. Ale właśnie Little Richard jest przykładem ewolucji od rock and rolla, najpierw rhythm and bluesa do rock and rolla, później rock and rolla do soulu, a obecnie wrócił do korzeni, czyli wykonuje gospel. I robi to naprawdę fantastycznie, czasami aranżując te swoje wielkie przeboje właśnie w charakterze gospel i brzmi to znakomicie. I wpływy Czesława to numer jeden, Ray Charles, potem James Brown, Otis Redding, tak. Wilson Pickett. Some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. I say let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you got to go out and spend some cash. And let the good time roll now. I'm talking about the good times. Well, it makes no difference whether you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll. In town. I got a dollar and a quarter and I'm just ran the clock. But don't let no female play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time roll now. I tell y'all I'm gonna let the good time roll. Well, it don't make no difference if you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll. Yeah, no matter weather, rainy weather, if you want to have a ball, you got to get yourself together. Oh, get yourself under control. Oh, let the good time roll. A które utwory nagrywaliście najpierw? Może jakieś historie pamiętasz związane z nagrywaniem tych utworów? No jest, sporo pamiętam. W takiej kolejności, w dużej mierze tak jak jest, jaka kolejność na płycie, z tym, że Dziwny jest ten świat był ostatni. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz, że te pierwsze trzy utwory, czyli Gdzie to jest, Nigdy się nie dowiesz, ten Los zły los, mają również swoje wcześniejsze wersje radiowe. Nie wiem, dlaczego nikt ich nie puszcza, ale one są. I ja nie grałem na tych, to grał Marek Brodowski na tych pierwszych. Ja uczyłem się właśnie z taśmy, jak wchodziłem do zespołu, były te utwory nagrane, dostałem magnetofon, bo nie miałem w domu magnetofonu jeszcze. Dostałem magnetofon i mówi, masz te, czy słuchaj, naucz się grać, przygotuj się na spotkanie z Czesławem. Czyli Czyli tu był taki jak gdyby pierwowzór. I potem w lutym 67 roku przyszliśmy do studia, ale nie tu w Trójce, tylko na Malczewskiego, gdzie jeszcze jakieś były chyba wokalne poprawki do tamtej wersji. I one być może w radiu były puszczane, ale do tej pory nie zostały wydane. A to byłoby ciekawe, żeby porównać na przykład tamto pierwsze wykonanie i to późniejsze. Szedł ze mną przez wszystkie dni los. I kochał mnie tak jak nikt los. Jest ci złe wciąż tu i wodził mnie za deszczem twarz, swój los. Noc ciemną robił dnia, swój los. I chyba ze mnie kpił, bo kiedyś jak na szczęście niósł swój los. Z tobą mój wierny druh, swój los. Widać los tak chciał, że z tobą jest. Ciekawe jest jeszcze to, że każdy koncert w tym pierwszym okresie, w pierwszym półroczu zaczynaliśmy w odwrotnej kolejności. Zawsze szedł Nigdy się nie dowiesz jako pierwszy. To był mój ulubiony utwór w ogóle. Do tej pory jestem pod wrażeniem oryginalności, bo tego się nie da do niczego przyrównać. Tam jest taka, nie wiem, konstrukcja barokowa nawet. Może to Wojtek, który jest z nami i się przysłuchuje, mógłby coś więcej od strony muzycznej powiedzieć. I wyglądało to tak, że widownia i scena były totalnie wyciemnione. Wychodzimy na scenę, bojąc się, że się o te kable gdzieś możemy wywrócić, bo każdy tak trochę na oślep wchodził, zajmował swoje miejsce, zaczynaliśmy grać. I wtedy ta atmosfera narastała już na tyle, jak te dźwięki się pojawiały, tak po prostu taka wrzawa się podnosiła na tym, na widowni. I nagle dochodzi Czesław, wychodzi i na niego punktówka jest i on wtedy, czyli światło pada tylko na Czesława. My cały czas jeszcze w ciemności i w momencie, jak to światło pokazuje się, widać twarz Cześka śpiewającego, Nigdy się nie dowiesz, to ryk był tak potworny, że mi drżały nogi wtedy. A dopiero potem graliśmy Gdzie to jest i kolejne utwory, ale wszystko zaczynało się od Nigdy się nie dowiesz. Przez ciebie nie śpię, oczach. I nawet nic nie wiesz o tym. I tak z myślami wciąż jestem sam, sam na sam. Świat swój urok traci bez ciebie. I o tym chyba też wiesz. Ale to na pewno już zostanie moją tajemnicą. Niech będzie tak jak jest. Zachowam to sobie. Nie powiem o tym nigdy. Widziałem z jakim śmiechem raz pocałowałaś innego. I tak zgubiłem sens, cały sens moich dni. Wśród nocy ciemnej do rana sam z myślami długo zostałem. A ty nawet o istnieniu moim nigdy się nie dowiesz. To, co na sercu mam, co mam już sobie. Nie powiem o tym nigdy tobie. Paweł Brodowski, który zagrał na gitarze basowej na płycie Dziwny jest ten świat, jest dzisiaj naszym gościem. Wojtek Olszak, jak zwykle nasz stały ekspert. Właśnie, chciałem zapytać, właściwie sprowokować panów do dyskusji na temat pracy w studiu 50 lat temu. Dzisiaj mamy mnóstwo urządzeń elektrycznych, chociaż jak wchodzi się do studia do Wojtka, to muzeum prawdziwe instrumentów klawiszowych, samplerów, beatmaszyn i tak dalej. Natomiast jak wyglądało studio wówczas? Jakie studia były ważne? Czy tych studiów było dużo? Paweł. No pierwsze studio to chyba było to miejsce, gdzie tu siedzimy w tej chwili w Trójce, bo przychodziliśmy ze swoim Chochoły. Właśnie na tym korytarzu, na pierwszym piętrze były dwa czy trzy pomieszczenia, które wyglądały tak, prawie tak jak wyglądają teraz, jakby się nic nie zmieniło. Tylko były takie szafy głośnikowe w wysokości 1,5 metra, powiedzmy. Takie duże, ale to były monofoniczne głośniki. Ja się uśmiechnąłem, jak wspomniałeś o tych szafach, dlatego że później odkupił je od Polskiego Radia Wojtek Przybylski, świętej pamięci, ponieważ on uwielbiał brzmienie tych głośników. I właśnie pamiętam, że któregoś dnia, to był rok, no był 64, nie mogło być wcześniej, bo wcześniej nie przychodziliśmy. Wiosną 64 przychodzimy i nagle słyszymy z takiego głośnika: wiem, że nie wrócisz. Mnie po prostu poraziło. To było tak przepiękny sound, tak głośno było, taki soczysty i ten głos Czesława Szybujący w górze i ten taki warkoczący saksofon Włodka Wandera. Coś genialnego. To, zdaje się, mieliśmy szczęście, możliwość odsłuchać, słuchać tego utworu, zanim on w ogóle ujrzał światło dzienne. To pierwszy własny utwór Czesława Niemena. Wiem, że nie wrócisz. Dziś gdy ciebie mi brak i gdy stało się tak, że odeszłaś już i nie wrócisz tu, muszę być sam. Że nie wrócisz, ja wiem, czas upłynął jak sen. Zgubiłem twój szlak i teraz świat. Gdzie nagrywaliście tę płytę Dziwny jest ten świat? A to było na Długiej, studio na Długiej. To studio polskich nagrań słynne, tam wiele osób było, rok 67, sprzęt monofoniczny. Można było nagrywać stereofonicznie, ale tylko orkiestry symfoniczne. Pierwszą stereofoniczną płytę rockową nagrali Skaldowie, kilka miesięcy później. A my, ten pierwszy album Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat, był mono. Wiele lat później Czesław próbował to jakoś zgrać i wydać w stereo, ale tych ścieżek nie dało się rozszczepić. I czteroślad, co to oznaczało? Jakie to możliwości dawało? Myśmy wszyscy siedzieli w studiu i graliśmy naraz zespół instrumentalny, łącznie z solówką. Na drugą wchodził chórek, albo sekcja dęta, chociaż też pamiętam, że dęciak i jednocześnie graliśmy, to się dzisiaj mówi na setkę. I chórek, czyli Alibab, wychodziły na drugą ścieżkę i Czesław miał dla siebie chyba dwie, bo on czasami dodawał jeszcze drugi swój głos, to wszystko. I potem to było, te cztery ścieżki były montowane w jedną. I nie dało się tego w ogóle rozszczepić tak plastycznie, przestrzennie, jak to teraz można robić. Tak? Ale patrząc na płyty rockowe tamtych czasów, pierwsze płyty Rolling Stonesów czy Beatlesów też były w mono. Także tak, wcale nie byliśmy tak daleko z tyłu. No, takie były możliwości techniczne wtedy. Na Długiej, chyba to było pierwsze piętro. No, w tej chwili właśnie nie mogę sobie przypomnieć, czy pierwsze, czy drugie. Chyba pierwsze. Takim długim korytarzem szło się na sam koniec. Z prawej strony miał duże biuro dyrektor Polskich Nagrań, a po lewej były pokoje redaktorów. Tam między innymi Andrzej Karpiński, który prowadził serię Polu Jazz urzędową, no i inne różne działy. I wreszcie dochodziło się do tej końcówki. I pamiętam, po lewej stronie reżyserka, a tutaj było duże studio, do którego wchodziliśmy z własnym sprzętem. Czasami perkusja była odgrodzona takim parawanem, tak żeby wytłumić, żeby nie zagłuszała, żeby nie wchodziła na mikrofony i innych instrumentów. Przychodziliśmy, zajmowaliśmy przestrzeń tego studia. Jak dzisiaj pamiętam, ten obrazek, jak nagrywaliśmy Dziwny jest ten świat. Wchodzimy, a po lewej stronie na trzech krzesełkach siedzą trzej panowie. To była sekcja dęta z orkiestry Rachonia. Wśród nich Stanisław Mizeracki na trąbce, który później, czy albo prawie w tym samym czasie grał w studiu jazzowym Jana Ptaszyna Wróblewskiego. On grał pierwszą trąbkę, bo Tomasz Stańko nie nadawał się do tej roli. Mizeracki był wirtuozem i te wszystkie wysokie dźwięki to on wyciągał bezbłędnie. Henryk Rzeźniczak grał na barytonie w tej sekcji i na tenorze Janusz Muniak, który był już sławny. Czyli Janusz Muniak gra na tej płycie. No, Janusz Muniak tutaj gra, rok 67. I co to oznacza? To znaczy, teraz patrząc historycznie, że Janusz Muniak, uczestnicząc w tej sesji, stał się prekursorem, był pierwszym muzykiem jazzowym, który wszedł w mariaż z muzyką rockową. Włodek Nachorny dwa lata później z breakoutami, prawda? I potem był Namysłowski z grupą Enigmatyk Czesława Niemena, ale pierwszy był Janusz Muniak. Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo ponury i bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotów przysporzysz komuś i sobie. Ty nawet mucha cię ugryzie w nos, na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Pomyślę tylko, ile człowiek temu zawdzięcza, gdy niefortunnie stanie raz. Natychmiast prześladuje go pęk. Nie stawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech. A zresztą się przekonasz o tym na własnej skórze, jeżeli kiedyś spróbujesz. Natychmiast prześladuje go pęk. Nie stawaj nigdy lewą nogą, bo ponury i bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotów przysporzysz komuś i sobie. Na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech. A zresztą się przekonasz o tym na własnej skórze. No i oni siedzą na tych trzech krzesełkach obok siebie, przez sobą mają pulpity, na tych pulpitach nuty, rozpisane chyba przez Mariana Ziemińskiego, który był głównym aranżerem tych utworów. Potem właśnie Marian Ziemiński przy organach Honera, to takie były monofoniczne chyba jeszcze organy. To Wojtek będzie wiedział. Z dzisiejszego punktu widzenia to były bardzo prymitywne, tam niewiele można było ugrać, no, ale coś tam jednak wygrywał, prawda? Wstęp do Dziwnego Świata zagrał. Nikt nie marzył jeszcze o Hammondzie. Nikt z nas na oczy nie widział Hammonda wtedy. A ty na jakiej gitarze grałeś basowej? To był Hefner. To była szwedzka gitara. Czerwona taka. Wcześniej miałem Framusa. jeszcze wcześniej chyba na jakiejś Jolanie. Początki były bardzo takie eksperymentalne, bo nie było żadnej gitary basowej w naszym zasięgu, nikt nie miał pieniędzy, patrzyliśmy z wypiekami na twarzy na przykład na okładki albumów Shadowsów. Tam był już Fender Bass chyba. Jezus, Jet Harris, to był mój pierwszy idol. W ogóle Shadowsi, to patrzyliśmy na nich, jakby to byli bogowie. I naszym ideałem w tych wczesnych latach było to, żeby grać tak jak Shadowsi. To pełne szczęścia, żeby gitara zaśpiewała tak jak gitara Hanka Marvina. Nikt nie myślał o tym, żeby coś własnego, tylko grać tak jak Shadowsi. No, taki był ideał. Wróćmy do momentu nagrywania płyty Dziwny jest ten świat. Przy konsolecie, to ważne, w reżyserce. Kto siedział przy reżyserce? Wojciech Piętowski, a to jest muzyk legenda. Ten sam Wojtek Piętowski nagrywał półtora roku wcześniej Astygmatyk, płytę wszechczasów polskiego jazzu. Nie wiem, czy mogę nazwać, że to jest płyta wszechczasów. Było wiele innych wspaniałych płyt, ale jedna z ważniejszych chyba płyt historycznie na pewno. Dziwny jest ten świat. W tym samym w połowie lat 60. Dla mojego pokolenia i mówię nie tylko za siebie, to jest najważniejsza płyta rockowa wszechczasów. No pierwsza była, pierwsza Czesława. Potem jeszcze Enigmatyk było bardzo... Tak. Dla mnie największym osiągnięciem Czesława jest jednak Enigmatyk, na który grał Namysłowski, Czesie Bartkowski i Bema Pamięci Rapsa Żałobny. Ale można się spierać. Niektórzy twierdzą, że późniejsze płyty, trudno każdy coś, albo płyty na przykład Marionetki z SBB, że to był jego artystycznie największe osiągnięcie. Ale... Takiej płyty jak Dziwny jest ten świat wtedy, w tym czasie w Polsce jeszcze nie było. To była wtedy chyba jakaś nowość. No przede wszystkim Czesław zaśpiewał. Mhm. Swój własny autorski program przedstawił. Wojtku, siedzisz sobie przez całą audycję i właściwie się nie odzywasz. Czy masz jakieś pytania do Pawła? No, jeden, jedyny moment niepowtarzalny, by zapytać mistrza o coś. Przede wszystkim to niewiele jest informacji, przynajmniej ja nie dotarłem do zbyt wielu na temat właśnie techniki pracy w studio, o czym Paweł dzisiaj mówi. Też myślę, że to wymaga krótkiego wyjaśnienia, że w tej chwili jest tak, że jeśli nagrywamy w studio, to każdy instrument rejestruje się na oddzielny ślad, czyli każdy mikrofon od zestawu perkusyjnego nagrywa się oddzielnie. Później przy tak zwanym miksie można ustawić proporcje. Wtedy była taka technologia, też właśnie w Studio Polskich Nagrań na Długi, że tak jak tutaj Paweł opowiadał, że nagrywano zespół na jeden ślad, czyli ustawiano kilka mikrofonów i one były jednorazowo jakby zgrywane na jeden ślad. Do tego można było później dograć, czyli dopisać kolejny ślad, czyli ślad, nie wiem, z wokalu albo sekcji dętej. A później był tak zwany montaż, czyli mix, czyli z tych czterech śladów zgrywało się w tym przypadku monofonicznie, bo płyta Dziwny jest ten świat jest wydawnictwem monofonicznym. Zgrywano jakby już gotowy mix w odpowiednich proporcjach z jakimiś tam dodatkowymi efektami, pogłosem i tak dalej. Ale to znaczy, że muzycy, którzy w ten sposób grali, musieli umieć. To oczywiście, bo tak, to były nagrania setkowe, oczywiście. I jedynym problemem jest to, że tak jak tutaj pytałeś wcześniej, czy dałoby się zrobić nową wersję, nowy miks, to ja kiedyś aż sam szukałem takich materiałów gdzieś po różnych studiach, czy się zachowały jakieś oryginalne taśmy z tymi śladami. Okazywało się w większości przypadków, w tym pewnie też, że tych oryginalnych taśm nie ma. Są oczywiście miksy na taśmach radiowych, te, które poszły do tłoczenia, czy do... Ale to ja ci wytłumaczę, dlaczego ich nie ma. Dlatego, że to były taśmy wielokrotnego użytku. Oczywiście, że tak. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że jeszcze do połowy lat 90., co już znam z własnego doświadczenia, było tak, że kiedy nagrywało się płytę na taśmę w studio, po nagraniu płyty, po jej wydaniu, w zasadzie taśma była kasowana. Nie zostały wszelkie ślady. Natomiast z drugiej strony, że tak powiem, barykady, no, ta współczesna teraz reedycja, czy miks od nowa zrobiony Sierżanta Pieprza, okazało się, że zachowały się te oryginalne pierwsze ślady, dlatego można je było wyseparować i zrobić na nowo współczesny miks, ustawiając go jakby i korygując barwy i ustawiając w proporcjach i tak dalej. Myślę, że technika, która już teraz nadchodzi, bo już na to pozwala, można będzie za chwilę wyseparować z gotowego nagrania pojedyncze ścieżki, bo już jest to możliwe, więc jeszcze pewnie parę lat i usłyszymy, mam nadzieję, nową wersję zmiksowaną stereo tego arcydzieła. Pytanie jest proste. Po co? Skoro oryginał jest tak piękny. Paweł Brodowski był dzisiaj gościem audycji Słownik Muzyczny. Bardzo ci, Pawle, dziękuję za wizytę w naszym studiu i za wszystkie wspomnienia cudowne. Dziękuję. Wojtek Olszak, nasz stały ekspert. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A na zakończenie utwór, który zapowiada już audycję za tydzień, czyli będzie Czesław Niemen i Michał Urbaniak, bo właśnie Michał Urbaniak będzie naszym gościem audycji Słownik Muzyczny w najbliższą niedzielę. Go!